merre mentél, kedvesem? Esik eső, és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet? Többé már nem sírat, úgy hitt el téged senki sem, mint ahogy én siratlak azóta is szüntelen. Nem szégyelem, s mellettem hull az elsárkult levél, sír a fáradt őszi szél. Mondd, hogy néha könnyezel. Sáros úton egyre lépkedek, körülöttem boldog emberek. Elmesélni nékik nem tudom, milyen nagy a bánatom. Senki sem, mint ahogy én siratlak azóta is szüntelen. Nem szégyelem, és egyre hull az elsárkult levél. Sír a fáradt őszi szél. Mondd, hogy nem múlt minden el. Hull az elsárgult levél, mondd a holnap, mit ígér, mondd, hogy mi lesz most velünk, mondd, így meddig élhetünk. Fúj a szél, és én csak merre mentél, kedvesem?